महाभारत वन पर्व तीर्थ महात्म। मतंगस्याश्रमस्तत्र महर्षेर्भावितात्मनः तं प्रवेश्याश्रमं श्रीमन्त्रं शोक विनाशनम् गवामयन यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः धर्मं तत्राभिसंप्रस्य वाजमेधम् अवाप्नुयात्। वही भवितात्मा महर्षि मतंग का आश्रम है। श्रम और शोक का विनाश करने वाले उस सुंदर आश्रम में प्रवेश करने से मनुष्य गवामयन यज्ञ का फल पाता है। हाँ, धर्म के निकट जा उनके श्री विग्रह का दर्शन और स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मस्थानम अनुत्तमम तत्राभिगम्य राजेन्द्र ब्रह्माणं पुरुषर्षभ राजसूयाश्वमेधाभ्याम फलम विन्दति मानवः। राजेन्द्र तन्नंतर परम उत्तम ब्रह्मस्थान को जाए महाराज पुरुषोत्तम। वहाँ ब्रह्मा जी के समीप जाकर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। ततो राजगृहं गच्छे तीर्थसेवी नराधिप उपस्पृश्य ततस्तत्र कक्षीवान इव मोदते यक्षिण्यानैत्यकं तत्र प्रास्नीत पुरुषश्चि यक्षिण्या तु प्रसादेन मुच्यते ब्रह्मत्यया। नरेश्वर तदनंतर तीर्थसेवी मनुष्य राजगृह को जाए वहाँ स्नान करके वह कक्षीवान के समान प्रसन्न होता है। उस तीर्थ में पवित्र होकर पुरुष यक्षिणी देवी का नैवेद्य भक्षण करे यक्षिणी के प्रसाद से वह ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। मणिनागम ततो गत्वा गोसहस्त्र फलम लभे तन्नंतर मणिनाग तीर्थ में जाकर तीर्थयात्री सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करे। तैर्थिकं भुञ्जते यस्तु मणिनागस्य भारत हृष्टस्यासि विषेणापि न तस्य क्रियते विषम तत्रोऽस्य जननी बेकाम गोसहस्त्र फलम लभे। भरत नंदन, जो मणिनाग का तीर्थ प्रसाद नैवेद्य चरणामृत आदि का भक्षण करता है उसे सांप काट ले तो भी उस पर विष का असर नहीं होता। वहाँ एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ततो गच्छेत् ब्रह्मर्षे गौतमस्य वनं प्रियं अहल्याया हृदये स्नात्वा व्रजेत परमां गतिम् अभिगम्याश्रमं राजन् विन्दते श्रीमात्मनः। तत्पश्चात ब्रह्मर्षि गौतम के प्रिय वन की यात्रा करे वहाँ अहल्या कुंड में स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। राजन, गौतम के आश्रम में जाकर मनुष्य अपने लिए लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। तत्रोदपानं धर्मज्ञ त्रिशुलोकेषु विश्रुतं तत्राभिषेकं कृत्वा तु वाजभेदं अवाप्नुयान्। धर्मज्ञ, वहाँ एक त्रिभुवन विख्यात कूप है जिसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जनकस्य तुदाजरसेह कुपस्त्री दश पूजितः तत्राभिषेकं कृत्वा तु विष्णुलोकम् अवाप्नुयान्। राजर्षि जनक का एक कूप है जिसका देवता भी सम्मान करते हैं। वहाँ स्नान करने से मनुष्य विष्णुलोक में जाता है। ततो विनशनम गच्छे सर्व पाप प्रमोचनम वाजपेयम अवाप्नोति सोमलोकम च गच्छति। तत्पश्चात सब पापों से छुड़ाने वाले विनशन तीर्थ को जाए जिससे मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। गंड किंतु समासाद्य सर्वतीर्थ जलोद्भवाम वाजपेयम अवाप्नोति सूर्यलोकम च गच्छति। गंडकी नदी सब तीर्थों के जल से उत्पन्न हुई है, वहाँ जाकर तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और सूर्यलोक में जाता है। ततो विशल्यामासाद्य नदीं त्रैलोक्य विश्रुताम अग्निष्टोमम वाप्नोति स्वर्गलोकम च गच्छति। तत्पश्चात त्रिलोकी में विख्यात विशल्या नदी के तट पर जाकर स्नान करे इससे वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। ततो धीभंगम धर्मज्ञ समाविश्य तपोवनम गुह्यकेशु महाराज मोदते नात्र संशय धर्मज्ञ महाराज तदनंतर बंग देशी तपोवन में प्रवेश करके तीर्थयात्री इस शरीर के अंत में गुह्यक लोक में जाकर निसंदेह आनंद का भागी होता है। कंपनाम तो समासाद्य नदीम सिद्ध सेविताम पुंडरी कम वापनोति स्वर्गलोकम च गच्छति। तत्पश्चात सिद्ध सेवित कंपना नदी में पहुंचकर मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। अथ माहेश्वरी धाराम समासाद्य धराधिप अश्वमेधम वापनोति कुलम चैव समुद्धरे। राजन, तत्पश्चात माहेश्वरी धारा की यात्रा करने से तीर्थयात्री को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। दिवौकसाम पुष्करणीम समासाद्य नराधिप ना दुर्गतिम वाप्नोति वाजमेधम छविंदते। नरेश्वर, फिर देव पुष्करणी में जाकर मानव कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। अथ सोम पदम गच्छे ब्रह्मचारी समाहितः माहेश्वर प्रदे स्नात्वा वाजमेध फलम लभे। तदनंतर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्र हो सोम पद तीर्थ में जाए, वहाँ माहेश्वर पद में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तत्र कोटिषु तीर्थानां विस्तृता भरतर्षभ कर्मरूपेण राजेन्द्र सुरेण दुरात्मना रियमाणाशिता राजन् विष्णुना प्रभु विष्णुना तत्राभिषेकं कुर्वीत तीर्थकोट्यां युधिष्ठिर पुंडरीकं वाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति। भरत कुलतिलक वहाँ तीर्थों के विख्यात श्रेणी को एक दुरात्मा असुर कुर्म रूप धारण करके हर कर लिए जाता था। राजन, यह देख सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने उस तीर्थ श्रेणी का उद्धार किया। युधिष्ठिर, वहाँ उस तीर्थ कोटि में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाले यात्री को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है और वह विष्णु लोक को जाता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र स्थानम नारायणस्य च तदा सन्निहितो यत्र विष्णुर्वसति भारत यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषिश्च तपोधना आदित्या वसो रुद्रा जनार्दन मुपासते सालग्रामिति ख्यातो विष्णुरद्भुत कर्मकः। राजेन्द्र तदनंतर नारायण स्थान को जाए। भरत नंदन, वहाँ भगवान विष्णु सदा निवास करते हैं। ब्रह्मा और देवता तपोधन ऋषि आदित्य वसु तथा रुद्र भी वहाँ रहकर जनार्दन की उपासना करते हैं। उस तीर्थ में अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु शालग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। अभिगम्य त्रिलोके संवरदम विष्णुमभ्ययम् अश्वमेधम वाप्नोति विष्णुलोकम् च गच्छति। तीनों लोकों के स्वामी उन वरदायक अविनाशी भगवान विष्णु के समीप जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और विष्णुलोक में जाता है। तत्रोधपानम धर्मज्ञ सर्वपाप प्रमोचनम समुद्रास्तत्र चत्वार कुपे सन्निहिता सदा। धर्मज्ञ, वहाँ एक कूप है जो सब पापों को दूर करने वाला है, उसमें सदा चारों समुद्र निवास करते हैं। तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र न दुर्गति मवाप्नुयात् अभिगम्य महादेवम वरदम रुद्रमव्ययम विराजति यथा सोमो मेघैर्मुक्तो नराधिप जाति स्मरम उपस्पृश्य शुचि प्रयतमानस। राजेन्द्र, उसमें निवास करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। सबको वर देने वाले अविनाशी महादेव रुद्र के समीप जाकर मनुष्य मेघों के आवरण से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सुशोभित होता है। नरेश्वर, वही जाति स्मर तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्त हो जाता है, अर्थात उसके शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। जाति स्मर त्वमाप्नोति स्नात्वा तत्र न संशय माहेश्वरं पुरं गत्वा अर्चयित्वा वृषभध्वजम् इप्सिताम लभते कामान उपवासान संशय ततस्तु वामनम गत्वा सर्वपाप प्रमोचनम अभिगम्य हरिम देवम द दुर्गतिम अवाप्नुयात कुशिकस्याश्रमम गच्छे सर्वपाप प्रमोचनम। उस तीर्थ में स्नान करने से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। माहेश्वरपुर में जाकर भगवान शंकर की पूजा और उपासना करने से मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात सब पापों को दूर करने वाले वामन तीर्थ की यात्रा करके भगवान श्रीहरि के निकट जाए, उनका दर्शन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके बाद सब तापों से छुड़ाने वाले कुशिकाश्रम की यात्रा करे। कौश किम तत्र गच्छेत महापाप प्रणाशनिम राजसूयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः। वही बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली कौशिकी कोसी नदी है, उसके तट पर जाकर स्नान करे। ऐसा करने वाला मानव राजसु यज्ञ का फल पाता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र चंपकारण्यमुत्तमम् तत्रोस्य रजनी बेकाम गोसहस्त्र फलम लभेत। राजेंद्र तदनंतर उत्तम चंपकारण्य चंपारण की यात्रा करे, वहाँ एक रात निवास करने से तीर्थ यात्री को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अत ज्योतिलमासाद्य तीर्थम परम दुर्लभम तत्रोस्य रजनी बेकाम गो सहस्त्र फलम लभेन। तत्पश्चात परम दुर्लभ ज्योतिष्ठिल तीर्थ में जाकर एक रात निवास करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। तत्र विश्वेश्वरम दृष्ट्वा देव्याशः महाद्युतिम मित्रावरुण योर्लोकान् आप्नोति पुरुषर्षभम् तिरात्रोपोषितस्तत्र अग्निष्टोम फलम लभेत। पुरुष रत्न वहाँ पार्वती देवी के साथ महातेजस्वी भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करने से तीर्थयात्री को मित्र और वरुण देवता के लोकों की प्राप्ति होती है। वहाँ तीन रात उपवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। कन्या संवेद्यमासाद्य नेतो नेताशन मनो प्रजापतिर्लोकान् आप्नोति पुरतर्थभ। कन्यायां ये प्रयच्छन्ति दानमन्यपि भारत तदक्षय्यमिति प्राहुर्षय संस्कृतव्रताः। पुरुष श्रेष्ठ इसके बाद नियम पूर्वक नियमित भोजन करते हुए तीर्थयात्री को कन्या संवेद्य नामक तीर्थ में जाना चाहिए, इससे वह प्रजापति मनु के लोक प्राप्त कर लेता है। भरत नंदन जो लोग कन्या संवेद्य तीर्थ में थोड़ा सा भी दान देते हैं उनके उस दान को उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अक्षय बताते हैं। निश्चिराम च समासाद्य त्रिश्लोकेषु विस्तृताम अश्वमेधमवाप्नोति विष्णुलोकम च गच्छति। ये तु दानं प्रयच्छन्ति निश्चिरा संगमे नरा ये यान्ति नरसार्दूल सक्रलोकमनामयम् तत्रासमो वसिष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विस्तृतः। तदनंतर त्रिलोक विख्यात निश्चिरा नदी की यात्रा करे, इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तीर्थयात्री पुरुष भगवान विष्णु के लोक में जाता है। नरश्रेष्ठ जो मानव निश्चिराग संगम में दान देते हैं वे रोग शोक से रहित इंद्रलोक में जाते हैं, वहीं तीनों लोकों में विख्यात वशिष्ठ आश्रम है। तत्राभिषेकम कुर्वाणो वाजपेयमवाप्नुयात् देवकूटम समासाद्य ब्रह्मर्षि गण सेवितम् अश्वमेधमवाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत। वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर ब्रह्मर्षियों से सेवित देवकूट तीर्थ में जाकर स्नान करे, ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल को का उद्धार कर देता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र कौशिकस्य मुरेर्षदम यत्र सिद्धिं परां प्राप्तो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः तत्र मासं वसेद् वीर कौशिक्यां भरतर्षभ। राजेन्द्र तत्पश्चात कौशिक मुनि के कुंड में स्नान के लिए जाए, जहाँ कौशिक नंदन विश्वामित्र ने उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। वीर भरत कुलभूषण उस तीर्थ में कौशिकी नदी के तट पर एक मास तक निवास करे। अश्वमेधस्य यत् पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छति सर्वतीर्थवरे चैव यो वसेत् महार्हदे न दुर्गतिं वाप्नोति विन्देत बहुसुवर्णकम्। ऐसा करने से एक मास में ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो सब तीर्थों में उत्तम महार्हद में स्नान करता है वह कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता और प्रचुर सुवर्ण राशि प्राप्त कर लेता है। कुमारम अभिगम्याथ वीराश्रम निवासिनम अश्वमेधम वाप्नोति नरो नास्तत्र संशयः। तदनंतर वीराश्रम निवासी कुमार कार्तिकेय के निकट जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अग्निधाराम समाधाद्य त्रिषु लोकेषु विस्तृताम तत्राभिषेकम कुर्वाणो यज्ञिष्ठो ममाप्नुयात्। अग्निधारा तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है, वहाँ जाकर स्नान करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। अधिगम्य महादेवम वरदम विष्णुम अव्ययम्। वहाँ वर देने वाले महान देवता अविनाशी भगवान विष्णु के निकट जाकर उनका दर्शन और पूजन करे। पितामह सरो गत्वा शैलराज समीपतः तत्राभिषेकम कुर्वाणो यज्ञिष्टोम ममाप्नुयात्। गिरिराज हिमालय के निकट पितामह सरोवर में जाकर स्नान करने वाले पुरुष को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पितामहस्य सरस प्रस्तुतः लोकपावने कुमारधारा तत्रैव त्रिषु लोकेषु विस्तृता। पितामह सरोवर से संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली एक धारा प्रवाहित होती है जो तीनों लोकों में कुमार धारा के नाम से विख्यात है। यत्र स्नात्वा कृतार्थोऽस्मित्यात्मानम् अवगच्छते षष्ठकालोपवासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया। उसमें स्नान करके मनुष्य अपने आप को कृतार्थ मानने लगता है, वहाँ रहकर छठे समय उपवास करने से मनुष्य ब्रह्महत्या से छुटकारा पा जाता है। ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीर्थसेवन तत्पर शिखरम वही महादेव्या गौर्यास्त्रैलोक्य विस्तृतम्। धर्मज्ञ तदनंतर तीर्थ सेवन में तत्पर मानो महादेवी गौरी के शिखर पर जाए जो तीनों लोकों में विख्यात है। समारुह्य नरश्रेष्ठ स्तनकुंडेषु संविशेत स्तनकुंडमुपस्पृश्य वाजपेय फलम लभेत। नरश्रेष्ठ उस शिखर पर चढ़कर मानो स्तन कुंड में स्नान करे। स्तन कुंड में अवगाहन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्राभिषेकम कुर्वाण पितृदेवार्चने रतः हयमेधम वाप्नोति शक्रलोकम च गच्छति। उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और इंद्रलोक में पूजित होता है। ताम्रारुणम समाथाद्य ब्रह्मचारी समाहितः अश्वमेधम वाप्नोति ब्रह्मलोकम च गच्छति। तदनंतर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्रचित्त हो ताम्र ऋण तीर्थ ताम्रारुण तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और ब्रह्मलोक में जाता है। नंदिन्यां च समासाद्य कूपम देवनिषेवितम नरमेधसि यत् पुण्यम तदाप्नोति नराधिप। नंदिनी तीर्थ में देवताओं द्वारा सेवित एक कूप है, नरेश्वर वहां जाकर स्नान करने से मानव नरमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। कालिका संगमे स्नात्वा कौशिक्य ऋणम जोर्घतः तिरात्रो पोषितो राजन सर्वपापे प्रमुच्यते। राजन कौशिकी अरुणा संगम और कालिका संगम में स्नान करके तीन रात उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उर्वशी तीर्थमासाद्य तत सोमाश्रमं बुधः कुंभकर्णाश्रमं गत्वा पूज्यते भूमानवः। तदनंतर उर्वशी तीर्थ सोमाश्रम और कुंभकर्णाश्रम की यात्रा करके मनुष्य इस भूतल पर पूजित होता है। कोका मुख मुपस्पृश्य ब्रह्मचारे यतव्रतः जाति स्मर तमाप्नोते दृष्टमे तत्पुरातन। कोका मुख तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य एवं संयम नियम का पालन करने वाला पुरुष पूर्वजन्म की बातों को स्मरण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। यह बात प्राचीन पुरुषों ने प्रत्यक्ष देखी है। प्रांग नदी च समासाद्य कृतात्मा भवति द्विज सर्वपाप विशुद्धात्मा सक्रलोकम च गच्छति। प्रांग नदी तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर इंद्रलोक में जाता है। निषभद्वीपमासाद्य मेध्यम कौंच निसूदनम सरस्वत्यामुपस्पृश्य विमानस्थो विराजते। तीर्थ से भी मनुष्य पवित्र ऋषभद्वीप और कौंचनी सूदन तीर्थ में जाकर सरस्वती में स्नान करने से विमान पर विराजमान होता है। औद्दालकम महाराज तीर्थम मुनि निसेवितम तत्राभिषेकम कृत्वा वही सर्वपापे प्रमुच्यते। महाराज मुनियों से सेवित औद्दालक तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मतीर्थम समासाद्य पुण्यम ब्रह्मर्षि सेवितम वाजपेयम अवाप्नोति विमानस्थस्य पूज्यते। परम पवित्र ब्रह्मर्षि सेवित धर्मतीर्थ में जाकर स्नान करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और विमान पर बैठकर पूजित होता है। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि पुरस्य तीर्थयात्रायाम चतुर्थीतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में पुलस्त्य की तीर्थयात्रा से संबंध रखने वाला 84वां अध्याय पूरा हुआ।